majd meg lesz nézve. Most máshogy. Máshogy. Van. Van mi itt virágozni? Azt viszem neki. Nem tudom, mit ugattíroznak össze-vissza. Tyúkok! Se! Köszönöm. Kihozzam a harmadikat is, kihozhatom. Mi jó, igen. Oda is kihozhatnám tűnni az ötet, akkor ne hajtál már. Mit akarsz? Az az én műhet, hogyha nem bírom van elalni a hovat. Tudod, kicsit a nagyot kellett volna. Menj a nagy! Menj a nagy. Ott három én kapom, legalább négy vagy öt éj akkor. Hol a 600-e? 600-e kell elalni. Még kapnál. Ne figyelj el! Hát hogy jól figyelj, hogy ha hullás többet vagy hullás, akkor akkor nem tudom, hogy legyek volt. Oké? Okay. Ilyeneket, jó. Máshol is. Elkezdjük a busz, mikor van. Mikor van, honnan a busz, akkor egyébként várják. Nagyos dolgok is vannak. Fuck.